بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد ما زلنا في قصص القرآن الكريم وكي قصة نبي الله لوط عليه السلام نبي لوط تنكي ربنا سبحانه وتعالى القرآن كري أدره نبي الله إبراهيم دو كسنا كورني كنبي الله إبراهيم دو كسنا كورني فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم نبي الله لوط كي آمنين نبي الله إبراهيم دو آمنين را كرا بردو بيا هاجرين عراق فلسطين دو كوباي نبي الله إبراهيم سلغي بيتيغن كي كرا ربنا سبحانه وتعالى القرآن كي ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين نبي الله لوط كي نبي إبراهيم دو سيدان نجيس اندرا أرض المباركة فلسطين دو كوباي سلغي بيتيغن كي قصة كي قرآن دو كوي لغي ربنا سبحانه وتعالى كي harisu ko alin nabi na muhammad sallallahu alaihi wasallam ruka sai gesas kya kya gyagenara ziyadar wadar tora ziyarar te kisna kasari kuni ere akhbar ban israel da tabalina sabit nugu sando or kida tabal ko gorna quran tafsir ro siro tayib nabi la nu alaihi lut alaihi salam ber qom goge rabbana subhanahu wa ta'ala ro ber nabi ibrahim do bay boror nabi sira rasul sira qom goge فلسطين تربدارو بردا اوبيره نبي ابراهيم كايغره اوبيره اوكوني اوبراكر نبي شيرا ربنا القوار اوغوي نبي لوط كيغور كواري كا اوكي او فاحشه برتاي ربنا سبحانه وتعالى ام بيغو بردو سيري سوره الاعراف ايه نمبر 80 غير كذا ساي ولوط اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون إذن قوم لوط كي أمبيغوكي أمبيغاربي قبل كده بني آدم بشر ربنا خلقيني أمبيغوكي كيرنيو بير باغوكو كيري بيروي باغوني لوط تيجيني ديجي يعني أمبيغوي وبرور بيرو كيرسي ديجي أوكي فيل كي قبل كده ربنا سبحانه وتعالى وبشر خلقك الذي برد وكرنيو فيل كي برد كاناري لكن نون نغنا بداغيني دارا كدن دارا اسسيتاي نغورا كدن كتي اكوليغيني تفاصيل كي قران تو كاي سايوس حديث تو كاي سايوس اخبار بن اسرائيل كي كاين اسو اخبار كسابت نو يسام تارا كسد كاساتو سجلي درو رسول إيغا سوكو ربنا سبحانه وتعالى قموك كواليك مورو عقيدة كير بدايين عقيدة يعني أغو السلام عبدالي شلتو دربة دينة غنو ربنا سبحانه وتعالى تيجيه كسنة تيجيه كسنة كودو تيجيه كسنة عبدالي نك غالبا هو أبوغا سوكو رسول غا سوكو بدايا غن توحيتي عقيدة لكن نبي لوط عليه السلام كي كواليك wa ambegu ambe shaz kinara ambege nara ehina gabele keda bani adam bashar ti hasle ka sera wonara ti kera berda ara o kirni yog nara fahisha tariga o munkar ziyada ina so fahisha ku ku kiro batagin quran nagini walutan id qala li qaumihi innakum la ta'tuna al fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al alamin in ayinnakum la ta'tuna ar rijala sha wa taqta'una as sabila wa ta'tuna fi nadikum al munkar arwati debi arwa ga sokko jirima ya rabbana garo debo o barokar jaba baro ba go bigi ki rabbana garo barki ki la nura o kirnio kala tiki ti fahisha ki nur barai ben ni mani nura ga o kirnio ki la ga kana ka o surasi kera wa taqta'una as-sabil barde ber kusura agar de gar kulere o wene o begay da ga o garipi ga o hera her wene ga garderi sigir ar kure o akini biira ko ngawu bere ko wornere kedena turdu bawoni o baroge wa ta'tuna fi nadikum almunkar munkar nege ka ba rutin naw ke o kijare diri menige ala nan do ko o dar sinir korne dege ki qomalo to kerni izan jirime wattete o baroge ga ba baro ba o bigro garde koy bere o weni aybin tigo akaste be berga korbe azibe be jurbe faali be bigru oh mujtama ka nardasene gero fahisha munkar goy erer kede garo wir kede galnu o rabban ar kede garo ge giddam o majhar giddam do debi gero de ka sa ko munkar surat al ankabut ayat 28 gur begin nar kega say jerime ke ber jerime ke kera sa ko fahisha gar ko worne ke daro jogna ba wona ne gero gardega ko yara ko vardarutte o aki ga biara kega de kera o biara kega de mala giddam o kigar faaligne kasa ko dilme kasa ko bardo karni idan tasarrufat ko shaz ke tegoy yani tebiye go innauki nottegna o baroge awalan rabbana subhanahu wa ta'ala o ge se shahwa ke ki lakin shahwa ki nottegna shahwa ki sarrafene ge rabbana subhanahu wa ta'ala garde kana de ki mana o ki ya barogne o ba o ga ye gena ke o gi ti teriye shar'iyar sir era rabbana argarde koy kana de girtiye ba o ki gerere shahwa go ba o wor ge denegi ki shiriye izin rabbana subhanahu wa ta'ala kana de ki lakin okay ragaba goy nafsiya na ogro ragaba shahwaniya na ogro hala nafsiya berdo egro ba o ga shahwa gi e winara shahwa go o bero her sarrafene ki nabiyullah lut alayhi salam اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون يعني اريغي يعني فاحشه او گدان دو قرب دي بر نوبغي كي دار كرني بلكي نو جاي بو ائنكم لتاتون الرجال شهوه يعني او شهوه كي نه شهوه او گدنني ني ني باو هرسلو برو يوغ نه شهوه او گدني كي اريغي نو يبو بل انتم قوم تجهلون تگارد سايي دايبنلي ارغو نور شاو گدي بي گارد گارد جهل کي منگي گارد سايدو ممارسات کي تي بردو دري کي سوكو سوره النمل گنا اي 55 يرو بگينر ربنا سبحانه وتعالى قران دو كورني طيب اوغي ذات اوغوي او بروغي شهوا بر اري گور کي دگي اوغوي يعني ربنا سبحانه وتعالى دانار کي او سيره با او سيره baro gabelin siyara mumkin baro ro ba ro na darsen ngene shahwa gu gadegna nafsiatu go radin siyara abdona so wa baro nafsiatu go naure nafsiatu go gairete insan fitri bani adam gi insan gi gairete tijiyete yere dana raba go rabbana subhanahu wa ta'ala o har shahwa gi kiki kirona ba go fadin nege ber ba go gi ib gi gernu kirona yani o baro o baro yogna baro bagara go berne yogna da kirona shahwa o gadini izan o ki ber mare tayb o ki re kere mare ke suwoge o baro rabbana subhanahu wa ta'ala baro khalgina jahazina berzat o gogina baro ina so bago gere ne rabbana subhanahu wa ta'ala jahazina so la bertuari re bago netaye sifa bago ki gibligina ber enega baro ke gor kaga berda shahwa gadini ki gibligina izan ki kere nafsiya goy ziyadar mare nafsiya suy ke dar senere o goy baro goy baro jogna shaba o gadena ni bago garogro o baro goy bar goy jina bar sat do tore ya bago tayere sifat bago kin na tayere haule gina tamayyu ga ere go niriga ma ti ti bawo ti taro liga tawo liga harakat ko ga er bariwo kasaliga ma go ulika woni go sokko warare bago ne tayere berhalas baro kone bagote jahizite baro go jina ke gor kaga shahwa gadeni te hala ge erkra a ke segene ge rabbana subhanahu wa ta'ala ge ni'ma kaunu rabbana subhanahu wa ta'ala bago khalgi ne baro khalgi ne ge fadl go ni'ma go ne su quran do ke ke sei kere o baro ge bago garo bago wunu ker jaw garat kunu bago wunu gadeni ngona quran keren ki rabbana subhanahu wa ta'ala ne ge نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين نساؤكم حرث لكم يعني باغونوغه زرا غنوي كبرغنو كهو ببر تايرا نغلينا سو باغونوغه باغو تري شرير غارد سير باغو غربيغه باغو بروكر جابره زريغا صحابه اولغا سييبه ابدونغنا ربنا سبحانه وتعالى كي ربنا سبحانه وتعالى سناغو fitrago ni'mago fadlugo bani adams keki o khone baro sere kone bago sere o bago kage ragaba baro wa bigi kide barokage ragaba ba wobe irkide beinatugi halatugu nafsiya radigine shahwa abu gadigine abdonigi ni'magna fadl gunayna so rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an karim horni wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma surat ar-rum aya 21 giru wa baroge dawo khedegir wa bawon baroge degiru ar hala bainatugur egiru nene kede galegiru bainatugu mawaddaru rahma ro egiru baoger barogaji be selen kede galegiru baroger bawo waji be selen nar selen kede galegiru kisoko fatul rabbana ki rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare kase amma shahwata shadha halat innu oge fitra irokiki galbigina gayirina baroge bawon ki berati baro bara gor jogna re shahwa go gadinani baroke ki rabbana baror khalgini ki barki baro ka dare hala rabbana khalgini ka dare gna re hitkina ti berito hare bawo te re baroke gor kasal naso dar intazrina baroke gor ka shahwa gadina kir enaso ile ki mutama kare u zahar kya gani ne korti khatiri khutura go ki iki lan ugui o keza har kya ni ni o ka basaga tu sir kulnuru o dar beina tu gurti ke wali figini ke dar darsina irizo ko ni ni re irizo ugu ki berno tini nyame naro o me naro o go bari khabar ki dinuru khabar mai tu gendo o to hayru ke o hala ke da gurpu gurbari ashan o nati berdo ki dinu shuru gina ar dalani khutura mujtama kare ya hasil kare lanu wabal ere ti fashan nauke wajerman di saget kenara ab shwal saget ke kedade dro kirir ne gage air kidie e bor kidie saige ne ab dognara bi wor logne ab dognara kerona ke ay gade ner kidie dal ne so ki woso ko kidi gane wabar fawahish ker badaige ne nashire sere o ke gade kibe o tik ko uningina irizo ko uningina irizo or kay sere ab donegi o gudrara do se sulta barta do sen kidade fasad ergere sokko oke suirdir oke suiga sokko fasad sokko umro gedi tisina ore mana ke gure goyi ama o gudra kedi malo gor jireni ama o sulta kedi sulta gor jireni oke suige sale gene gene ne oku ye fasad ke dadin tina ode dire ka dadin lakinu fasad ke o be gara bada gene gene ne tagana kaina kejune ne sawne kesene ne ga tagana kesene ade nomdu ade na tuseni ade bari kesale re gina yidna so unar bar kelma na kwati kesene ber bigira asharar kesene te bara kirona na ay tuseni ne na ay kiyene kiyene e yidi kire ade ngade be ga set kire ne ade ade gina gina ade na mi na ke be umi la tuseni ne kayene gina ade ber dasan umi la te mi na kare ta tiri mi na ka so mushkila ge u fasato isato ge o godra kedero o sulta kedero ordeline tayara idan fasad noiya ki noiya khatir u hasale ka ngini ni damara kore kor mujtamar koy damar goy o bor juriga damar goy fahisha ke dar ge intashir tayiga damar goy marat koy te goy qaba uro lewat tura goy ni ge ekhi ugo ekhi khatir gi dare doctor kita dawai nu ms sida ke te eren sako sida ge dana bilir ki degina bilir e korne ben adam do kibe no goy dar kila pito on na to dar ko nasara kenir e ne kike o me dar ger keti ah no gori to ko ke di mundunari do banari to ona kilonari e me ko dara kite we ke ni ki kite jemana ar awrere bor koner kire o kone o bare bor koni akire gina diru jemana ar awna ruwe gina ar belbertio un hotora bas erar kire ne dino ka naun dana onegini ogas ko mujtama na koyne su hawlegina bago do akide hawlegina burdo akegebe usra na kor endamite ye kena korawo nendo sida kite su dere su dere su ema oga asuratine e borte bene tinina o sokon rasina o bdona dona be kari tino ni o o be kari su dere na koyo te hasal la daraja dar wasle dari ogen nege tane goy berdo dari nyara korege kedio bagoy berdare nyara korege dio okrabor istiat kedi na ko hamne na nasu bele dar rahas le kene tena yi dobi ga dobu dobo ni ga nur tena yi juibi nasu kiabe herbere udura da be yinu diam sa hirnu kash to ke da ne ke hirere alla makna dari awal marra bele dar tarikh hasil kene dar kerne te kolar ko orner kerne jirime ki jirima khatri oge u asage ne orrogo age kare yepo wate men na menake de fikra berdo fakere ne u dindu ke kero ne tro sogna aro wegni ne korti khatri du tesul hala go fawahish ke rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ke zikrin ne tike ayan ne muror ku le tegi digi tikin ne hasle ka gene go hisab kunu amre gene ne to boli menege ebeta ye gesse ay to go wega e tikin ne ka ne hasle ke gene ne kebirti sa onoro la tikiti ara hasle ga ne ki ti darar ke de ne so tikin ne ne usra unu kere beyin gunur dawla gunur muaten ke ne lege tikin ne ne hasle ka gene ne damar go berdo akke ke ke unur kesi de ne so hisab kunu amre no ki qur'an masla go tikire to boli beginne qawma lut ke nabi lut ye daras ka ke ke bari ga ko we tenur de bikin nawe de ba ogene ka era bro ne no tegini lala na qwara ne kana yuru no qoro ne tani en titu gani tuwir usra tuwir tu qariya tuwir tu tuwir de dege nati umur tina falastin na ra ko ine re yani tu hayrete ne ne yogne na sa tu gi u rabana no ko ne ne so uti tuwir de ki bar dogne asab te ki digini ne irono bona asab ki ko korne gini Quran ne gini fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi adhabi llahi in kunta min as-sadiqin una sera ne gini ne azab iroki e ne gini buna ki tigini ya azab ki tigi gini una sadiq ne gini ne nar garde tigura ne titur de gi koti ne ne gi embetu gi na wona ne ke ne gi to gin tu gi tiur ti tagre de ne so gini ma tu gi tit ne so bari tiur der de gi tabe gi tel ne so haddede te nawaru iruguna bunage kogor ningini asapogi kere nabi lut fahshage berna wona kike kere o kuniga aminingine nabi lut siere obrogna da oke o tahire ergunu nawina o herbolina so niagene oke dentugura ko don drogni oke onna wona so oke geni tugura ko don drogni ne da sanu gedina ko wa dana arti tiur tiure tiddi de usra sokor ta figete de adat taqalit tu gigine tar dan dide tu gigine gina o sokko ega tiri gina o bodo gina sokko gabal anti gina tu derde o madolum yo gina giri o niki tiere e tahire de go egi sefa ki digo go di bogo gina or ko wega o ki ugini tu gigine ni o tu ko ne dar kiya bari shiyeso o go embetu itur sidiki sinu ko ni kasore izan no tere garde ki kodare oki berdo ogu shiere garo genire kan kawdi gini ni embetu ki dana sedi lota anarti yeso sokor di ando garde ga koyde o ga kedede mujamma o dar sene ga faile dere obro dere go u oki gintu gri gini ni o ga kone kayere ga minasan ekip akore ne berde kawni gini re tidi bi ki deba o gine dar ga go dara kede tay mara da tay ne so gintu gri kawdi gini Quran na gini وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون اوكي او امبتور ديري جرنو ادو طاهر تاي او بدونينغو طهارا بردو كويدانكي مسلاتو كيديوغو اوكي گنتوغلا كودين تابي اخوانا هل بر اصلا او طاهر نين جيريما او ارناو گادينون جيريما ديباغو انا هار بونيغي kima irshati lakin ogon ber u ko warza tahir ne ga ogi u gui afuf ne ga ogi u jaraim de na wa gini ne ne jirime ne lemen gerire ne na re no kore ob dona ay wada se jirime ke mujrim abu dar sene ne wa tahir ge dari ro ko sorong dron na ke da ber mujrim dar sene re agu ke sene re wa ber tahir ta agi ber mujrim ni nena mujrimini matini ina tanna wena ne tayro o mujrimi da ye jramo boy nena tewru er de gelor teur erde ni ingna te gidoro barigie ka sare nyana dire gen yira ko wuni tayib lut alayhi salam berdo ogor ga afi fi tahirina su tahara ko gi jerime ina su gen yira ko ubega o muatin sale goy embete wi teur dire so ko dire ga ka suara o ka o mujrimigo gen yira ko wuni izan tiki kelima ki dana sakire oke qombulu tinaso ber baroba gonaso ogo baroba gono barki nawo gina idingentu wira kambe kay gina nawo gina muaten dogni haka za fi ayi mutamami nagi oberna sunna miya tabege ni ga dini miya tabege ni ga irore erki so kode ni ga na mujrim ni neena mujrim ni ma ober erki dilen webe gina mujrim ni normal gi ogo dinta beginu way mujrim ni lakini obdinta beginu ga abu gini ga mujrim ga abu gini ga tohari ya mujrim ga beginu nor hitina na beginu nor kition to tay mujrim ni gi akhana ti maruf to o mujrim ni gi ama guru yar ama kaba wadiri ama tunin ama gini ni bi truk ni o do o mujrim ni embe mujrim ki maruf to mujrim tay ijram ge bersato non ner kayfini la mana o atene godra atene gir takif ki deni manige takif ki mujtama gar dros o gar dros to o to a go ko go dai nesu o ber negir o na o jirmeta nene gir ma takif ki deni o mujrim mina tan e ga benel nugo o mujrim mino akwa re ga benel no to ro ak o ga akwa re ga no o ngo mujrim mino hemi benel nugo e ke se wa ay garin o nene filando er ki se filam ber do tinru na no ga ne bar ki ni sakene ga bari bodo se ego o mujrim mino lakin siege na mujrimi filamberre mujrimi qomalut ke lutu o mu'minin lut siari keroge mujrimi naso ente wura ko ne da sanu ginde ko wuri lano tew tebiye araf manhaj mayan ti embe mayan ni gini o sokkor tir dasine tafigete de didir tirigiri bar marda inaso marda ke gini ra kusuruni ni marda ge ga ase segina abdogna re fetana ko ni na tegal na so gentu wira ko wut tayib qamalut ke ber azab ke gare to bar tu gin dai do na so dar de na ka siru sei na so azab pe korne te gin lut alayhi salam dawa go ge atatuna al fahishata ma sabaqakum biha min ahad min al alamin innakum la tatuna ar rijala shahwatan min duni an nisa bal antum qaumun musrifun surat al a'raf ayat 80 de le 82 gi no ti ina or kirno de berneri ergunu gi aqaydo no o baro ga ba go bigi ki shirika na ki yoki kana error kiyo ki rabbana subhanahu wa ta'ala te khilga khalgi jenigi o baro ga ba go ker sirigi sayr garde go kana de mene no garde ka ambi ki garde yoy garde sayro garde aqaydo ki baro lala lutna izajina te gina or ula rasulna error no kwari gine azab ke mona ke tigi o hal bayigi gine isajimin nune lu daige siere genitu wira kanno gene hadde de gene genira akantu woni arje ka sogene gi nabi lut alayhi salam rabbana go kuuri qala rabbi ansurni ala alqawm almusidin rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun rabbana akara najjin rabbana nusrin o ka qale be gene ene genira akantu woni arje halal geyo rabbana genira nusrin gene malaika rabbana subhanahu wa ta'ala al-amr ki ke jaba gani ga damirun una gani ke jaba ni malaika ke jaba ni ke jaba nabi allah ibrahim bi sharab ash-shribara udo wena una ga nabi allah ibrahim ker ka ayu wal sura bani adam ker ka nabi allah ibrahim o ay gane jan jan gane mi akpa ni ke mi takore ni ke jan gane daba gane kiro na sikina tamare jan gane ja o ga o agra jure ka ham ke gani yo er karna eni akpa yakin sari gane eni do tawari janjan ni tabara ko horne naso barna ko kana ma kidio hay o ga tinewa o ga gasat shar air be kidiwa akal shaw akwai akwai mai me takore ki ki botoro na salise ne kana ke sel nungi na re me na berda yere ko julite u me na yere ko julite gi tu tara malaika tere gi tu malaika tere shar na ko ati doro rabbana arjune nyar bashir no gna tikai na so error nyane gidani dawawawne sarray keberdo in filistini e bawo mu dana satu bawo buli ema ko ye kam senega kabi ka ka wagne e satu ka kala se bawo derde war monte ti alamat bawo kede so koyri gira tokina ngi notege nya sagne ibigina ki laki umri roki na so rabbana subhanahu wa ta'ala bi sharaki irur amrete ina kordego neug borgaibe kera ishi ba hair nilir burunu kikite barog na bawo kera na borsa agne burunu burkaibe abdobi bi sharaki Nabi Allah Ibrahim yarke kire wegni ar malaka lut kerai lebi lut ki ogo ke o garde ko yarere o gardre o eni ke lutini baro ka ga genene nabi lut ki o keremene so baro ka ga baro keremene lakin baro ka baro kasterene so jorugne kaste abdonne so baro ka ga jari baro ka ki jare baro ke karremine tiuka ki jare berga ki jare karremine re ugutu o ga balki ki de nasinu ugut baro ko le ko mushrikin to ay boy qomolut o go ernaw de to ka ga bawo ko lut ki be contractor ni kangi ki kitawa kwairo o ka saka to ki jare obro na ko re ko ne so na ko ne te contract de ga alama de ne kare gi o ay gi ni ogenere o shabab kana teur gar dega nayi gine ne alama ne dinage bodara ega dere te kapure file dali dulut na ko ha krate ga do segina ga egena be contract kerne re be ugu bien baro e gine ne bernotini je tali ngene re e ni akko do pogorna kidiga de ludur du kali gine ne mana ken baro ka e kyaw alama sinni berdu pawro be kerne re ala sindu ga akke gine ne ala baro e gine singa kede ko bay singa kede gine re ti maya ne bago wor kerne gene ne kereng baroka ay u baroka gene ne ber kahiri ka ga gene ne lebedut agrawna ergunu akwaya biero ka ga o sura ka ga ergunu akwaya deni kere barotu ke ergunu akwaya de bawo iror ne kiyare bawo ikaybe tebo de doni eme malaika ay ka ga lebedut ki malaika ay ga o surat bani adam do ka ga na malaika ay habar ke dio jan gina biya kare tafadali sele ti wu ke jar abado gene re nyaakara do alama do kirni oro kere baro yi ga gene re ka kire ka ga baro ge le mi lut te kaste de te faisha de le gene ka gai tayib le mi lut kor ga ne ke ki gar de gra aw ne odo do wa gene ke yere ngene er de bigin er gunu na wa gene ba wo ite bone qada shahwa ki harame baro yi ki baro geni ka ya biya ka ya ne bi guru ergun wa kwa ya gane abdan ge kor ga ga gane ke kido malaika do ne bi lut her ku gure te utara malaika te ri hotlo be shart lo iror to ko ra ina so te wa malaika te ri se ber ga ke tu in kara baraka sar nu sego a sa ye no kiso ko ne sa yo na ko ina ne ni na za to rabbana imad damar go geni kir to ko ra ina so ogono mu'minin ga ite binare sur lakin bawono biye ki bartage o gar be da merita ni so bawono ge tonorti ga sorge ni no o ko yete na sorge qur'an ne ga ni surat al-hijr aya wa 50 ila 2 70 gi walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa baqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun 'asib u baros nabi lut ke kaage qur'an ke ki ko bay ki ne ko bay ga gay e o ke baro yi ka sare e o do ka gare e be ko be o tor dili to bi gi dami gi dili ne ko bay ki ko bay na o gi wajaahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at u ala ma do ba ko do kirne do ke baro yi ga gindo danar er ka ke ka sal doru wa shahwani ne o ka ya ni agena re ta kesse da fasha didi gi na re yuhra'una yando ka ke ka ga yi قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد يا خن أبدر جن وعقل يا وقع بروي با وقع بروي با تناكر جنين بعو يا تناي أبدر يا ببعو غي تبه تناك غي تبه أبدر بشهوة جنو جدي با إرجن أقوياء عقل أبدر جن ركيد يا وعقل قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد bawo bawo ya gede ro tana ya kardoge to ogutu ar sakru wa gene tor nakwa hakik tig berde garde nakwa yo nagatu nise kere turti garde kage o baro garde fasha barli wati dida di nagatu nesu dare dane tege gini qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid qalu ya lut inna rusul rabbika lan yaslu ilayk ya lut kiso kone sayo to malaika tirigo ketiwin kar baraka salnu nesu فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أغنوغا المؤمنين قوي آمنين إيغا أسرانو قوي كاتبين إيغا سرو تدنو كان بوغن با أغنوغا نسيلة كسرقا كسون تدنو كيدي عزبتو تبين إيغا سون بل با أغنوغا شون نولوغارو سرو كده فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون سوره الحجر ايه نمبر 65 جي الى غني بيغيرو غني درا اي بيغيرو سروغني واتبع ادبارهم اوغا اركاي سنن ناتا تكاي نون ولا يلتفت منكم احد تيني حركه تام بيغيرني نو او تدنو كي نون وامضوا حيث تؤمرون ملائكه غارك غارد كان نكي غارد بودي سيك سروغني اوكي دمروغي صلاه الصبح اسكناي قران نيغي ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب طيب الصبح كتي دو داي حصل كاني فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد طيب ملائكه غي نبي لوك غاري كيرسور كيرسور كيرسور كيرسور انا قال bawo ta duno kay daso o ta dula gar be tay no te gene maraka isen tim gene ra ise ke o gare ke sokot tim gene ta be gir gire kagin ber gonong na yar kidun be gir dali dali dali dali na so haraka o samare ge hamdu ke danne do ta ter sere ke jagin tena tater sai tin ki kiran nai sa tater sai ni makata la ki sina ta dura su kan ni ni ri bodor korni kirona re wala la tater sai la ki sina ko korni isagar ki sina kirai tai ke birawni a la la kana ke birawna de dugi na ra ha ki ki sina ki wa amtarna alaihim ja'alna aliyaha safilaha gane rigi ke dana begirai do irerai sende irerai do begirai sende gane wamtarna alaiha hijara bedu haki kishina kikini bedu bishira haishir bedu dorki bedu hai kishini gane hana kona koi teke gnuru bedu matar regne re amtarna alaiha hijaratan min sijil hake ha sagat gane re ha gara tebel nuru la hanar jandam day misjil mambut ha mai jay sut mai musawwamatan inda rabbik ona adr wa kalbida haki filan ki haki filan sari haki filan ki haki filan ki o mi na ha ko kada bara ke gorta bare ha ko da ki o ganon nar da maritay berdo fi'il kirni ka fi'il gabe kida kana o kirnoi kana damar berdo rabana damere ni ka damar e hina ka bilkira o ge kan hasle ka ne kiyo ke gum tem gina begir kiro nara ko horna kisna iser kirere bedu haki kisine ga ha mi na bara o o ke de bara bi gor fajire ni ngana ga noy kana na ko aka so na bilu to a mi na be ko sur roto o ke na ko aka so rabana ne gini wama hiya min adh-dhalimina bi ba'id kikir aw ne yoru kabawra ga lutiga shamra khaga o mushkila tadu kikire oyri ke ina ga azab to en ne ne so o israf ar ka gering ne ne azab ki joyriyo hamdo ye ne so o garde ki siyeri na azab ki ja ko yri ina ja kaliti awur rabbana subhanahu wa ta'ala gasin ne erong askara burkide kemari aburkide bodaki akaba o akap e rapoge kalite abur sera bro ngaga eme bars to au nay ore ga ni sidai lakin kalite abur e ke abur kalite abur na no aburu arabana tiki uqubar siere tika sokoti talu embe on beru urron de gena on talu oiro kera tagi mihim mago mashakil taki gaga mena dekina yunun talu kira oiro on beru urron de gena tago muskila na ko akide ogna jippo gorti mena akide guli gorti mena agiye yoge talu go sagato isagertali kef o beru de gena ni daif kam do ye miskin kam do ye yetim kam do ye osra kare wata samena harke gre dey kirinu ma kirinu ire kam do ye ge mal bare ke ge nagor sarime bare hukum tere alhamdulillah akurate bi arate gres bel miliarato tere tero ke gres ti dawno ne baire wan pesta gi sare na tere kiri ena ora miliar miliar tere bi tasega nokra ke o ba gorti kikina na urte agora te bare orte udai hokong gira kabira tudo soko kare gira ma kire ona tebere ora gres ke no har sarere gres bere ki le daraja tu o bere go safi tair o kaba wadelin kos ko go dei go berde horgo to gi tei do ire ina gres ko ida dubere anga kare da bago anga arte gudere bero o kola ke de ke da bago e samene no dere ga berne o kola u tok ne gar bago anga arke de nere herora ke dubere telefon gi de ni ki dai ya no teler tere kede ya kalite ki kadi kede ya na hokom kin nege non ne ki dai ne gare dare murtu ke gare sande mustaqbale ka gande maltu ke jire dare obra dare ko niya ne mal bare ki istuar dai istuar ima tur jir bel bele go de dare gar istuar ima jamana tur kula sajere dare firin dai ya bana no jamana be villa ginare mirayar sa ko ku buktay ginare gerdi ko gerdi bokri agar en ngena be ge ojura ke dos biya ke dos en be wadai ko bay ma ya ne ke dere tena shabab to bar bur do sisire karawe o kure wa de te ya do kana a kabaw de do to o to go we gni tena ke sine bar bur shabab das ne irizoi to ni te yere gidam er ire badoro are kite biri kite ya ni bari dar karne ki dar karne